अंतरा किसी के पकड़ने से चीख पड़ी, पर कुछ देर बाद उसको समझ आया कि वो कौन था, क्योंकि अंतरा को अब दानिश के टच की आदत सी पड़ गई थी। अंतरा चुपचाप उसी तरह खड़ी रही और फिर कुछ सोचते हुए बोली, दानिश आपने नीचे झूठ क्यों बोला कि दादी चाहती थी कि मैं आपके साथ आऊं, जबकि दादी ने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा था। वहीं दानिश अभी अभी शावर लेकर बाहर आया था, उसके बाल गीले थे। वो अपने ठंडे चेहरे को अंतरा के चेहरे से रब करते हुए बोला, तुमने मेरी शिकायत क्यों की सिली गर्ल? ये बात सुनकर अंतरा झूठ बोलते हुए मासूमियत से बोली, शिकायत? पर शिकायत क्या होती है दानिश? दानिश उसकी ऐसी बात सुनकर अपनी आंखें छोटी करते हुए कोल्ड आवाज में बोला, क्या कहा तुमने? तुम्हें शिकायत नहीं पता? हाँ, अंतरा जबरदस्ती हंसते हुए बोली, आह वो दानिश, कॉफी पीजिए ना, ठंडी हो जाएगी। ये कहकर वो दानिश की बाहों से छूटने की कोशिश करने लगी। हालांकि अब अंतरा कहीं ना कहीं दानिश को पसंद करने लगी थी, और ये बात वो खुद भी समझती थी, और उसे अब दानिश की करीबी पसंद आती थी। वहीं दानिश टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, तुमने मेरी शिकायत की है, जिसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी सिली गर्ल। पनिशमेंट शब्द सुनकर अंतरा का मुंह बन गया और वो खुन्नस में बोली, क्या आप कोई टीचर हो मेरे, जो बात बात पर मुझे पनिश करते रहते हो? दानिश ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए ऊपर उठाया। अंतरा अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करते हुए दानिश को घूरने लगी, और दानिश उसके चेहरे पर किस करने लगा। अंतरा की पकड़ दानिश के हाथों पर कस गई, और दानिश उसके चेहरे को चूमने के बाद उसके होंठों पर किस करके उससे अलग हो गया। अंतरा का चेहरा पूरा लाल पड़ गया, वो अपनी बड़ी बड़ी पलकें बार बार झपका रही थी। उसके सामने खड़ा शैतान अब तक उसे 100 बार किस कर चुका था, वो भी बिना उसकी मर्जी के। अंतरा ने 1000 बार दानिश को मन ही मन गालियां दी और चिढ़ते हुए दानिश को घूरने लगी, जिसके चेहरे पर इस वक्त शैतानियत थी। दूसरी तरफ ग्रोवर हाउस, वो लड़का जो उज्जैन से दिल्ली के लिए आया था, उसका नाम रियान ग्रोवर था, जो कि फेमस बिजनेसमैन था, और दिल्ली आने का मकसद उसका सिर्फ अपने बचपन की दोस्त को ढूंढना था। इस वक्त वो अपने विला के सोफे पर बैठा लैपटॉप में कुछ कर रहा था, और काम करने के बाद रियान ने मन ही मन कहा, अब बस बहुत जल्द तुम मेरे सामने होगी, और फिर मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। ये बोलते समय उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। दूसरी तरफ अंतरा ने देखा कि दानिश अभी भी उसके होंठों को घूर रहा था। ये देखकर अंतरा तुरंत वहां से भागने की कोशिश करने लगी, पर अगले ही पल दानिश ने उसे दीवार से सटा दिया। अंतरा का दिल किसी रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे होने लगा, और वो हड़बड़ाते हुए दानिश को देखने लगी। दानिश उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसके कांपते होंठों को देखकर सिडक्टिव आवाज में बोला, पता नहीं क्यों पर तुम्हारे होंठों की आदत हो गई है मुझे सिली गर्ल। इतना कहकर दानिश ने एक बार अंतरा के नर्म होंठों को अपने सख्त होंठों से दबा दिया। अंतरा ने कस कर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी पकड़ दानिश के हाथों पर कस गई। दानिश उसे लगातार किस किए जा रहा था। अंतरा को अब अपने होंठों पर दर्द होने लगा। वो स्ट्रगल करते हुए दानिश को खुद से दूर करके बोली, अब और नहीं प्लीज, मुझे सांस नहीं आ रही। ये कहते हुए अंतरा बुरी तरह हांफ रही थी। उसके होंठों पर दानिश के बाइट करने के निशान थे, जो काफी ज्यादा टेम्प्टिंग लग रहे थे। वहीं दानिश कुछ पल अंतरा को ध्यान से देखता रहा, और फिर वो क्लोजेट की तरफ बढ़ते हुए बोला, जाओ जाकर अपने नोट्स लेकर आओ। ये बोलकर दानिश वहां से चेंज करने चला गया। वहीं अंतरा खा जाने वाली नजरों से दानिश को घूर रही थी। उसने गुस्से से खुद के कपड़े ठीक किए और अपना पैर पटकते हुए वहां से बाहर निकल गई। कुछ वक्त बाद स्टडी रूम, अंतरा और दानिश दोनों स्टडी में थे। दानिश इस वक्त चेयर पर लीन होकर बैठा हुआ था और कॉफी का सिप ले रहा था। उसकी गहरी नजरें इस वक्त अंतरा पर थी, जो इस समय अपनी पढ़ाई में बिजी थी। अंतरा को जो जो डाउट थे उसने उसे दानिश के आगे रखते हुए कहा, हाँ तो ये वही सारे डाउट्स हैं जिन्हें आपको क्लियर करना था। दानिश ने कॉफी मग को साइड टेबल पर रखा और अंतरा के डाउट्स क्लियर करने लगा। अंतरा नोट्स में ध्यान से देखते हुए समझ रही थी। करीब 3 घंटे के लंबे सेशन के बाद दानिश अपनी चेयर से उठा। अंतरा की तो अब तक हालत बुरी हो चुकी थी। ऐसे दानिश के साथ पढ़ते पढ़ते वो काफी ऊब भी चुकी थी, और अब वो अपना सब कुछ समेट रही थी। दानिश उसे घूरते हुए बोला, जो भी आज मैंने समझाया है उसका मैं नेक्स्ट वीक टेस्ट लूंगा। आई होप तुमने आज पूरे मन से पढ़ाई की होगी। ये बात सुनकर अंतरा के हाथ रुक गए, और वो जल्दी से दानिश को देखते हुए बोली, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप जो कुछ भी आज मुझे पढ़ाएंगे उसका टेस्ट भी लेंगे? अगर आपने बता दिया होता तो मैं पूरे मन से पढ़ती ना। ये बोलकर वो चुप हो गई और दानिश को देखने लगी। पर तभी उसे एहसास हुआ कि उसने शायद कुछ गलत बोल दिया। वहीं दानिश उसे बुरी तरह घूर रहा था। अंतरा थोड़ा सा हड़बड़ा गई और वो फिर दानिश से थोड़ी दूरी बनाकर खड़ी हो गई। दानिश उसे देखकर सख्त आवाज में बोला, आई न्यू इट, तुम बस किसी तरह से ये वक्त काट रही थी। तुम्हारा पढ़ाई करने का मन था ही नहीं, पर अब कोई फायदा नहीं, तुम्हें नेक्स्ट वीक टेस्ट देना है और अगर तुम्हारे मार्क्स ठीक नहीं आए तो गेट रेडी फॉर द पनिशमेंट। ये बोलकर दानिश उसे बिना देखे स्टडी रूम से बाहर चला गया। वहीं अंतरा ने दानिश की ये बात सुनकर अपने सर पर बेबसी से हाथ रख लिया और वापस से चेयर पर बैठ गई। उसने फिर गुस्से से दानिश को कोसते हुए वापस से पढ़ाई शुरू कर दी। दानिश बिजनेस के सिलसिले में 3 दिन के लिए आउट ऑफ टाउन जा चुका था और वहीं उसके बिना अंतरा के ये 3 दिन बहुत सुकून से गुजरे। दानिश के करीब ना होने से वो काफी खुश थी। 3 दिन बाद कल से वापस कॉलेज शुरू होने वाला था। अंतरा ने अपनी सभी अरेंजमेंट कर ली थी, वो कल के लिए काफी एक्साइटेड थी। दूसरी तरफ ध्रुव और ध्रुवी इस समय एक ही कार में थे। वो लोग शायद अपने प्रोजेक्ट की साइट को देखकर साथ ही में वापस लौट रहे थे। इन 3 दिनों में वो दोनों अब तक एक दूसरे से काफी अच्छे से घुल मिल चुके थे। ध्रुवी भी अब ध्रुव से बहुत अट्रैक्ट हो चुकी थी और उसे अब ध्रुव के साथ काम करने में काफी अच्छा लग रहा था और ये प्रोजेक्ट अब उन्हें और भी करीब ला रहा था। तभी ध्रुव कुछ सोचते हुए ध्रुवी से बोला, वैसे मिस ध्रुवी, क्या आप मेरे साथ डिनर पर चलना पसंद करेंगी? ध्रुवी ये बात सुनकर बोली, मिस्टर ध्रुव, आर यू फ्लर्टिंग विद मी? ध्रुव उसकी बात सुनकर सकपका गया और फिर उसने हंसते हुए बात बदल कर कहा, नो नो, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मेरे घर फैमिली डिनर पर भी आ सकती हैं, अगर अकेले नहीं जाना आपको तो। उसकी बात सुनकर ध्रुवी फिर उससे मजाक करते हुए बोली, रिलैक्स मिस्टर ध्रुव, आई एम जस्ट किडिंग। वैसे मैं काफी टाइम से अपनी फैमिली से दूर यहाँ पर हूँ, तो मैं आपकी फैमिली के साथ डिनर करना ज्यादा पसंद करूंगी। ये सुनकर ध्रुव फिर नॉर्मल हुआ और उसकी तरफ देखते हुए बोला, ओके देन, आप कल रात को डिनर हमारे ओबेरॉय पैलेस में करेंगे। ध्रुवी ने भी स्माइल करते हुए हाँ में सर हिला दिया और फिर कुछ देर बाद ध्रुव ने ध्रुवी को उसके अपार्टमेंट में ड्रॉप किया और खुद पैलेस के लिए निकल गया। अगला दिन, आज अंतरा का कॉलेज था। अंतरा सुबह सुबह आरती करके रेडी हो चुकी थी और फिर सभी के साथ नाश्ता कर रही थी। कुछ समय बाद ध्रुव ने अंतरा को उसके कॉलेज छोड़ा और खुद ऑफिस के लिए चला गया। दानिश अभी तक वापस नहीं आया था। इधर अंतरा कॉलेज के अंदर जाने लगी तो रास्ते में ही श्रेया मिल गई। अंतरा उससे बातें करते हुए अंदर जाने लगी। वो दोनों अभी कॉलेज के अंदर जा ही रहे थे कि बाहर कॉलेज गेट पर उन्हें कुछ शोर सुनाई दिया। अंतरा और श्रेया दोनों ना समझी में उस ओर देखने लगी तो गेट पर एक स्पोर्ट्स कार आकर रुकी थी और उसमें से एक लड़का और उसके साथ एक लड़की जो काफी स्टाइलिश लुक में लग रहे थे, वो दोनों बाहर निकले। लड़की ने शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी तो वहीं लड़के ने जीन्स और शर्ट पर ब्लैक कोट पहना था। उसके चेहरे के भाव सीरियस थे पर वो काफी हैंडसम था। लड़की उस लड़के को बाय करते हुए बोली, रियान भाई, अब मेरी फ्रेंड्स आ चुकी हैं, इसलिए मैं अब उनके साथ जा रही हूँ, बाय। वो लड़का जो कोई और नहीं रियान ग्रोवर था, वो अपनी चचेरी बहन की बात सुनकर अपना सर हिलाता है और फिर वो लड़की वहाँ से चली गई। वहीं अंतरा श्रेया को खींचते हुए क्लास में ले जाने लगी और बोली, बस करो श्रेया, कितना ताड़ोगी ऐसे किसी लड़के को। अंतरा, जिसने रियान पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, वो श्रेया के साथ क्लास में आई। वहीं रियान ने गौर से उस कॉलेज को देखा। उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट थी और वो फिर अपने आगे पीछे घूमती सभी लड़कियों को इग्नोर करके सीधे प्रिंसिपल ऑफिस में चला गया। इधर अंतरा भी अपनी क्लास लेने में बिजी हो जाती है। इसी तरह मॉर्निंग की क्लासेस खत्म हुई और लंच ब्रेक हो गया। अंतरा को लाइब्रेरी में कुछ बुक्स बोरो करनी थी, जिस वजह से वो श्रेया को बोलकर लाइब्रेरी चली गई। कुछ देर बाद अंतरा लाइब्रेरी से अपनी बुक्स को लेकर वापस लौटने लगी और तभी उसका फोन रिंग हुआ। अंतरा ने कॉल में नाम देखा जिसमें शैतान नाम से वीडियो कॉल शो हो रहा था। दानिश की वीडियो कॉल को देखकर पता नहीं क्यों अंतरा का दिल जोरों से धड़कने लगा और उसके चेहरे पर एक ग्लो आ गया। अंतरा ने फिर खुद को संभालते हुए वीडियो कॉल रिसीव किया और रिसीव करते ही उसे अपने सामने दानिश का हमेशा की तरह हैंडसम मगर एक्सप्रेशनलेस चेहरा दिखा, जिसे देखकर अंतरा का मुंह बन गया और उसने मन ही मन कहा, इस इंसान का चेहरा दर्द नहीं करता क्या, हमेशा एक जैसा मुंह बनाए। ये सोचकर अंतरा दानिश को देखने लगी जो उसे एक टक बड़े ध्यान से देख रहा था। अंतरा चलते हुए धीरे से बोली, आपने कॉल क्यों किया, कुछ काम था क्या मुझसे? उधर दानिश इस वक्त अल्फा इंडस्ट्री के अपने आलीशान केबिन के चेयर पर बैठा था। और वो चेयर से अपना सर टिकाकर एक टक अंतरा के हिलते हुए होंठों को देखकर बोला, मुझे प्यास लगी है सिली गर्ल। ये सुनकर अंतरा ना समझी में बोली, हाँ तो पानी पी लीजिए दानिश। ये सुनकर दानिश चेयर पर लीन होते हुए बोला, नो सिली गर्ल, मुझे तुम्हारे होंठों की प्यास लगी है। ये सुनकर अंतरा के चलते कदम रुक गए और वो जल्दी से अपने आसपास देखने लगी, जहाँ कुछ स्टूडेंट्स आ जा रहे थे। अंतरा का चेहरा लाल हो गया और वो दानिश की बातों का जवाब देने के लिए थोड़ा साइड होने लगी, क्योंकि दानिश की बातें बेशर्मी भरी थी जिसे आने जाने वाले लोग सुन सकते थे। वहीं अंतरा का ध्यान फोन पर था और साइड के चक्कर में पीछे से आ रहे एक इंसान से टकरा गई और उसके हाथ से फोन और बुक्स छूट कर वहीं जमीन पर गिर गया। तो कौन है रियान ग्रोवर और दानिश क्या करेगा ये सब जानकर अंतरा के साथ क्या होने वाला है, जानने के लिए सुनिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।